Radio 1. 8 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Gemeenten moeten zogeheten derde landers voorlopig weer dezelfde opvang en rechten geven als andere vluchtelingen uit Oekraïne. Demissionair staatssecretaris Van den Burg schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. De Raad van State heeft vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de opvang van deze zogenoemde derde landers. Het gaat dan om mensen uit een ander land die in Oekraïne verbleven toen Rusland 2 jaar geleden Oekraïne binnenviel. Het kabinet wil dat die terugkeren naar hun land van herkomst, maar meerdere derde landers hebben dat besluit aangevochten. De Franse president Macron vindt dat de toekomst van de Europese Unie in gevaar is. In een toespraak op een universiteit in Parijs zei hij dat de EU op een keerpunt staat, met de oorlog in Oekraïne en de toegenomen concurrentie uit bijvoorbeeld China. De EU moet daarom volgens Macron minder afhankelijk worden van de Amerikanen en werken aan zijn eigen defensie. En meer zelf investeren in technologie, bijvoorbeeld in AI of elektrische auto's. Er zouden politie- en douanemedewerkers uit EU-landen naar Zuid-Amerika moeten gaan om daar te helpen met de strijd tegen drugshandel. Die oproep doet burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Hij heeft daarvoor een oproep gestuurd aan de Europese Commissie, samen met de burgemeesters van Antwerpen en Hamburg. In de havens van die steden komt veel cocaïne binnen die via containers uit Latijns-Amerika worden gesmokkeld. Shorttrekster Suzanne Schulting gaat ook lange baan schaatsen. Ze stapt daarvoor over naar de schaatsploeg van Jumbo, waar meer ervaring is met de lange baan. Schulting tekent een contract tot en met de Olympische Spelen van 2026. Ze blijft bij de ploeg van Jumbo ook shorttrekken. Het weer, nu nog veel regen, maar vannacht wordt het droger en koelt het af naar een graad of 5. Morgen ook nog soms wat regen, alleen in het noorden is het dan droog met af en toe zon. En het wordt uiteindelijk 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Fidelio, Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. NPO Radio 1. NTR Bound. Ja, terwijl Den Haag nog steeds stoeit met het toeslagenschandaal, blijven slachtoffers strijden tegen onopgeloste uitdagingen. Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Ashwet El Miloudi. Goedenavond. Vandaag was er weer een debat in de Tweede Kamer over de parlementaire enquête naar het fraudebeleid. Vanuit Den Haag klinkt de roep om het toeslagenschandaal zo snel mogelijk af te sluiten. Maar zelfs na 5 jaar is er nog steeds geen duidelijkheid over de beste aanpak om dit helemaal recht te zetten. We gaan er zo meteen uitgebreid over praten. Eerst voetbal. Heerenveen speelt tegen PSV en in het stadion zit Chris Wobbe. Goedenavond. Goedenavond, Eschuet. 5-0 is de voorsprong die PSV bij rust te pakken had. En 5-0 is het nog steeds. Terwijl... Oh, prachtig doelpunt Bakayoko. Wat een wereldgoal, zeg. 6-0 PSV. Bakayoko komt vanaf rechts naar binnen toe. En met links steenhard in de korte kruising via de onderkant van de lat. Echt een wereldgoal. Bakayoko schoot net al op de lat vanuit dezelfde positie, alleen dan de lange hoek. Nu is het 6-0. Doelpunt voor Johan Bakayoko, de Belgische international. Een van die sterke spelers van PSV. Echt een schitterende treffer op het moment dat Heerenveen 3 keer heeft gewisseld aan het begin van de tweede helft. Van Otterum, Mikuliescu en Van Eyer ingekomen voor Olsen van Amersfoort en Bogdjevic. Want ja, trainer Kees van Wonderen, die afscheid gaat nemen in Heerenveen, was natuurlijk niet tevreden over die inzet van Heerenveen. Dat zich wel heel makkelijk naar de slagbank liet leiden. Maar PSV is ook wel echt heel goed, hoor. Wat een heerlijk doelpunt, zeg. Aan de binnenkant is het Brouwer die wordt gepasseerd door Bakayoko. En dan echt steen en steenhard. Mooi met de wreef geschoten. Via de onderkant van de lat richting de kruising. Schitterende goal. 6-0 PSV. 53ste minuut. Feyenoord moet winnen van Go Ahead Eagles. Vanaf 9 uur wordt die wedstrijd gespeeld in Deventer. Anders is PSV de nieuwe landskampioen. Dankjewel, Chris Wobben. Vijf Dagen gaat deze week in gesprek met slachtoffers van het toeslagenschandaal. We horen wat ze hebben meegemaakt, in hoeverre ze zijn gecompenseerd en of die compensatie überhaupt iets goed maakt. Vandaag duiken we in het verhaal van Malika, een alleenstaande moeder die onterecht als fraudeur werd bestempeld, ondanks dat ze gecompenseerd is inmiddels. Blijven de problemen zich opstapelen? We gaan praten over hoe ze vecht tegen oude en nieuwe uitdagingen. Welkom, Malika. Dank je wel. Zou je mij kunnen vertellen hoe je betrokken bent geraakt bij het toeslagenschandaal? Wat is er in jouw geval gebeurd? Bij mij zijn meerdere dingen gebeurd. Ik ben erkend gedupeerd vanaf 2008 tot en met 2014. Hoe begon het? Mijn echte problemen begonnen eigenlijk echt toen ik verhuisd ben naar Zaandam. Ik begon daar eigenlijk met dat er beslag werd gelegd op de kinderopvangtoeslag van 2012. Ja, want hoeveel kinderen had je toen? Ik had toen 3 kinderen. En jij werkte toen? Ja, ik studeerde toen op dat moment. Daarvoor werkte ik. En op dat moment deed ik ook een studie. En omdat je dus kinderen had, vroeg jij toeslagen aan. Ja, klopt. Ja. En op een zeker moment kreeg je te horen dat je die onterecht ontving. Ja, het is een beetje een domino-effect. Achteraf gezien zien we dat de problemen al begonnen in 2008. Mijn eerste nulbeschikking, noemen ze dat dan, dat was in 2010. In 2011 begonnen eigenlijk de echte problemen. En, maar goed, je vroeg dus op een gegeven moment een kinderopvangtoeslag aan. Ja. En de Belastingdienst concludeerde op een zeker moment dat zij vonden dat je daar eigenlijk geen recht op had. Hè? Ja. En waarom had je daar in hun ogen geen recht op? Waar zat de onrechtmatigheid wat hun betreft? Nou, hun onrechtmatigheid begon vooral omdat het is bij mij vooringenomen is er gehandeld. Er waren meerdere stukken wat bij mij meespeelde. Voor- en achternaam. Ook omdat ik risicoprofiel had met meerdere kinderen. Hoe bedoel je dat? Nou ja, het werd ook in die tijd was ook de Bulgare fraude. Ja. Dus ja, ik heb waarschijnlijk op een of andere manier kwam ik dan ook in een selectie terecht met groot risico. Meerdere kinderen, alleenstaand. Want waar werd je dan concreet van beschuldigd? Wat zou je in de ogen van de Belastingdienst verkeerd hebben gedaan? Meer kinderen opgeven dan je daadwerkelijk had? Ja, wat er bij mij ook achteraf in mijn hersteldossier naar buiten is gekomen, is dat er bij mij ook 2 kinderen meer op stonden dan ik had. Wij zijn op de dag van vandaag weten we nog steeds niet welke personen dat zijn. Dus je hebt een BSN-moeder als BSN-nummer als moeder. Ja. Daar staan dan je kinderen onder. Ja. En in jouw geval stonden er dus 2 kinderen meer onder dan dat je daadwerkelijk hebt. Ja. Hoe kan dat? Ja, ik weet het ook niet. Nee. We zijn jarenlang zijn we natuurlijk bezig met dossiers. Wat natuurlijk heel moeilijk naar boven is te krijgen. Daar had je zelf niks mee te maken? Nee, uiteraard niet. Nee. En om die reden werd je dus bestempeld en gezien als fraudeur? Ja. Wat waren de gevolgen vanaf het moment dat daar sprake van was? Het is echt een domino-effect geweest. Want op een gegeven moment, toen het begint natuurlijk, de toeslagen worden op nul gezet. Bij mij is het ook in meerdere keren per jaar werd het dan op nul gezet. Dus dan werd het toegekend. Dan gingen de kinderen weer naar de opvang. En dan kreeg je het weer dat de opvang weer een paar maanden geen geld binnenkreeg. Een soort kat-en-muisspel. Het is een beetje een kat-en-muisspel waar je tegenaan loopt. En op een gegeven moment is het dan, op het hoogtepunt is het zo naar beneden gekelderd dat ik op een gegeven moment ook de minderlijke schuldsaneringstraject in wilde in 2014. En daar werd ik dus ook geweigerd. Werd letterlijk op de papier ook gezet, fraudeur. En in 2015 hebben we toen ook de wettelijke schuldsaneringstraject aangevraagd. En dat waren allemaal gevolgen, hè? Allemaal gevolgen van het feit dat je dus als fraudeur werd bestempeld en dus ook niet meer uitbetaald kreeg vanuit de Belastingdienst. Wat waren daarvan de financiële gevolgen voor jou en jouw gezin? De financiële gevolgen is het feit dat ik natuurlijk niet toegelaten ben in de WSMP. Dus dat betekent dus dat je letterlijk met de rug tegen de overheid komt te staan. Maar waar leefde je bijvoorbeeld van? Hoe zag je leven eruit financieel gezien? Niet. Alle toeslagen werden elke keer op nul gezet. Vooral aan het einde van het jaar, als de nieuwe toeslagen weer werden toegekend, werd het op nul gezet. Hoe betaalde je de huur thuis? Het was eigenlijk continu rekeningen bij elkaar optellen. Rekeningen laten zitten. Ik heb ook heel lang onder de norm geleefd. Ik heb ook zelfs met voedselpakketten geleefd. Het is echt een domino-effect ook geweest met huur betalen. Ja, was dat ook een probleem? Ja, op een gegeven moment werd hij ook het huis uitgezet. Er is een moratorium toen ook uitgesproken. Wat is dat? Een moratorium houdt in dat het, laat maar zeggen, bemiddeld wordt via de rechtbank om te kijken of toch de huurder, verhuurder kan zorgen dat de huurder dan toch nog kan blijven. Omdat je dan bijvoorbeeld mijn geval dan een saneringstraject in wilde. En de dag dat ik dus hoorde dat ik dus niet toegelaten werd, werd ik tegelijkertijd, raakte ik dus ook toen mijn huis kwijt. Je werd je huis uitgezet omdat je de huur niet meer betaalde. Ja. En dat was weer het gevolg van het feit. Ja, en daar werd ik heb een chronische ziekte. Dus in die tijd speelde mijn ziektebeeld, de ziekte van Crohn, speelde er op. Waardoor ik uiteindelijk ook bijna 7 maanden in het ziekenhuis heb gelegen. En het gevolg daarvan is dat de kinderen een jaar lang niet thuis konden wonen. Ja. Dus dan ben je dus moeder. Ja. Met meerdere kinderen. Ja. Je bent ziek en je wordt het huis uitgezet. Ja, ik ben ziek geworden daardoor. Waar ga je dan heen? Ik heb verschillende problemen gehad. Ik heb op een gegeven moment, mijn ouders hebben mij daar wel heel erg in geholpen. Maar waar ging je wonen toen je het huis uit werd gezet? Nou, uiteindelijk heeft de gemeente toen ingegrepen. Waardoor ik toen uiteindelijk weer in dat huis kon terugkomen. Maar de kinderen hebben natuurlijk wel een jaar lang zijn die uit huis geweest. En dat is wel, tot op de dag van vandaag heeft dat wel heel veel gevolgen voor de kinderen. Wat heeft het met de kinderen gedaan? Leerachterstanden. Er zit natuurlijk een stukje vertrouwenskwestie bij. Geen vertrouwen in. Het is moeilijk. Een moeder-kindband is daardoor ook een beetje gewoon verslechterd. De kinderen hebben ook alle 3 PTTS daardoor gekregen. Dus op en af. Problemen op school ook. Mijn zoontje uitzicht dat bijvoorbeeld in moeilijk leren. Problemen met agressie. Ja. Hoe was het proces om erkend te worden als slachtoffer? Hoe zag dat proces eruit? Zoals ik al zei, 2015 ben ik dus niet toegelaten in de WSMP. De 3 rechters niet. En daar werd gezegd dat moet je stabiliseren. Maar hoe ga je met zulke heftige schulden stabiliseren? En in november 2020 hadden we net beschermingsbewind weer aangevraagd. En toen kwam dus net Van Huffelen, de staatssecretaris destijds, kwam naar buiten met de kashuisregeling. En dat is eigenlijk min of meer mijn redding geweest. Dat was die 30.000 euro, hè? Ja. Die mensen toen uitbetaald kregen als compensatie van schadevergoeding. Ja. Was dat voor jou ook meteen een erkenning? Van je krijgt die 30.000 euro, dus je bent een erkend slachtoffer? Dat was op dat moment heel erg belangrijk. Want anders zat ik natuurlijk dan moest ik de WSMP in. Dat hebben we dus kunnen voorkomen. De rechter heeft mij uiteindelijk na 2 maanden ook gelijk weer uit de beschermingsbewind kunnen halen. Maar dat heeft wel, dat is op dat moment wel mijn redding geweest. Ja. Je hebt dus een compensatie ontvangen van 30.000 euro. Maar dat is niet de volledige schade die je hebt geleden. Dat was dus de eerste compensatie. Daarna heb je nog de integrale beoordeling. En daarna krijg je natuurlijk nog die andere jaren waar je wat je hebt terugbetaald. Maar je bent inmiddels in gesprek geweest over de daadwerkelijke schade, of over de grotere schade. Hè? Ja. Daar heb je inmiddels ook afspraken over gemaakt. Hoe zit dat? Ja, ik heb daar toevallig het vaststellingsovereenkomst heb ik daar van de week voor getekend. Ja, want waar hebben jullie het over gehad? Wat is er afgesproken? Wat is er besproken? Het is meer. Dat is dan Stichting Gelijkwaardig Herstel. Dat is een model wat in het leven is geroepen voor ouders, omdat de andere commissie heel erg vastloopt. Daar heb ik 2 jaar voor op de wachtlijst gestaan. Ja, ze handelen eigenlijk gewoon per schadeposten. Kijken ze waar jij... je maakt dus een feitenrelaas, noemen ze dat. En aan de hand van je feitenrelaas kijken ze welke problemen je hebt gehad. En daar hangen ze, ja, noem het maar, prijskaartjes aan vast. Ja, want dan is er ook een analist betrokken, hè, die in kaart brengt wat jouw schade is geweest. Ja. En op welk bedrag je uiteindelijk recht hebt. Je hebt dus compensatie ontvangen destijds, hè, van 30.000 euro. Je krijgt nu weer een bedrag. Daar heb je een vaststellingsovereenkomst voor getekend. In hoeverre heeft dat je ook echt geholpen? Ik heb dus niet alleen, ik wil het nog even noemen, niet alleen de 30.000 gehad. Ik heb natuurlijk ook de integrale beoordeling daarna gehad. En je krijgt nu weer een bedrag. Ja, het is nu de werkelijke schade, noemen ze dat, hè. Wat het oplevert is het feit, als ik dan kijk naar deze week. Ik heb deze week nog problemen gekregen met een deurwaarder. Die stond voor je deur? Ja. Kijk, een van de regels of wetten die zijn vastgesteld zijn bijvoorbeeld dat private schulden en overheidsschulden werden overgenomen. Die worden doorverkocht? Nee, de overheid heeft een paar jaar geleden bepaald dat ze hebben gezien dat gedupeerden natuurlijk problemen hebben. En veel meer dan alleen maar... kijk, het is een domino-effect. Als je op een gegeven moment je huur niet meer kan betalen, je energierekeningen niet meer kan betalen, zagen ze dat mensen ook private schulden hadden. Dus dan hebben ze ook in het leven geroepen dat de private schulden moeten worden overgenomen. En is dat in jouw geval ook gebeurd? Ja, want ik ben natuurlijk ook niet toegelaten in de WSNP. Maar hoe kan het dan dat er deze week weer een deurwaarder voor je deur stond? Ja, ik heb daar ook weer gelijk contact voor gezocht met team nazorg. Het is een schuld van 2009. En die is overgekocht door een... Ja, noem het nu een nieuwe deurwaarder. Ja, want die incassobureaus die verkopen onderling die... Verkopen onderling dingen door. Hoe ga je daarmee om? Als er ineens ik schoot heel erg zwaar weer in de stress. En het is net alsof dat je van de herbelevingen van destijds weer terugkrijgt. En daarom zeg ik ook, ik heb zolang dat soort dingen niet opgelost worden... kijk, als je bijvoorbeeld in de WSNP hebt gezeten... dan krijg je een soort van schone lei. En dat krijgen gedupeerden nu niet, dus... Deurwaarders kunnen wat dat betreft elke keer weer nieuwe schulden openkopen als dat weer opspeelt. Ja, waardoor jij iedere keer weer in de stress schiet. Ja. Dus want als je vraagt je af, je bent gecompenseerd, je hebt meerdere bedragen ontvangen, er komt weer een bedrag aan. Ja. Vroeg me af, in hoeverre ben je dan daadwerkelijk geholpen? In hoeverre is de kous dan ook echt af? Nou ja, ik heb van de week mijn schadeanalist gebeld van kan het bedrag niet op hold gezet worden? Want, dat heb je zelf gevraagd. Ja. En waarom? Nou ja. Stel dat er weer beslag gelegd wordt op mijn rekening. Dat gebeurde in die tijd gebeurde dat maandelijks. Ik heb 12 jaar lang heb ik geen normaal inkomen gehad. Al dat inkomen wat je kan krijgen werd op beslaglegging op nul gezet. Beslagvrij voet. Hoe ging je in die tijd met geld om? Als er een bedrag op je rekening stond? Ja, het werd meestal al in beslag genomen voordat je het überhaupt had. En als je het dan had, dan moest je keuzes maken of... rekeningen betalen. Of als je dan een klein beetje geld had. Ik heb echt keuzes moeten maken om bijvoorbeeld mijn kinderen eten te geven. En ook vaak genoeg geen maaltijden zelf te benuttigen. Ja, en hoe ging het in die tijd met bankrekeningen openen? In die tijd was dat al... ik heb uiteindelijk natuurlijk, doordat ik in beschermingsbewind heb gezeten, hebben ze toen rekeningen geopend. Ik heb bijvoorbeeld 2 weken geleden geprobeerd een rekening voor mijn zoontje te openen. En dat lukt gewoon nog niet, omdat het in de systemen gewoon... nog niet gewoon goed is opgelost. We gaan luisteren naar een advocaat die meerdere gedupeerden van de toeslagenaffaire heeft bijgestaan en nog steeds bijstaat. Dat is advocate Khadija Bouzia. Ze staat dus een aantal slachtoffers bij. Het valt haar op dat veel gedupeerden, ondanks de compensatie, zoals jij net zelf ook vertelde, hè Malika, de ellende maar niet achter zich kunnen laten. En daarom dus ook niet toekomen aan een volledig herstel. Ze sprak met onze verslaggever Joris Kreugel. Een maand geleden kwam er een evaluatiecommissie met een rapport over de toeslagenaffaire. Samengevat, de overheid was blind voor mens en recht. We hebben onlangs ook een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep binnengekregen. Die geeft ook aan dat de overheid veel meer moet kijken hoe is een bepaalde schuld ontstaan. Kan men wel terugvorderen volgens de wet of moet je de menselijke maat toepassen? Je hebt nu een deltaplan bedacht om de schade beter af te wikkelen. Ik heb niet in concreet een deltaplan bedacht. Ik heb enige tijd geleden aangegeven, we hebben in Nederland een deltaplan nodig om zo'n gigantisch probleem op te lossen. Want wat hebben wij nu gezien is dat het ministerie... die heeft de gemeentes aangewezen om hulp te bieden aan deze mensen. Maar dat is met name in financiële hulp. Dus elke gemeente kan zelf bepalen aan de hand van het budget wat ze hebben... welke hulp zij de gedupeerden geven. Maar daarbij zijn de regels omtrent deze mensen niet veranderd. Dus op het moment dat een gedupeerde een nieuwe woning nodig heeft... en hij wil aanspraak maken op een urgentie... dan is het niet zo dat de gemeente dan zegt... ja, nou, omdat je een gedupeerde bent en ik mag jou helpen... val je buiten de urgentiekaders. Nee, dan val je weer binnen de urgentieregels... die er gewoon al zijn voor ieder ander burger. Dus dat maakt dat je aan de ene kant wel het stickertje krijgt... je bent gedupeerd, maar je valt uiteindelijk weer terug op de regels... waardoor je destijds al gedupeerd bent geraakt. En dat moet anders. Je moet eigenlijk daar toch nieuwe regels voor verzinnen... zowel bij de gemeentes als bij welke instantie dan ook... waardoor je deze groep toch wat makkelijker kunt helpen. Waar denk je dan aan? Ik denk zelf dat het verkeerd is geweest om de uitkeringen aan ouders... of de compensatie aan ouders als vol bedrag uit te keren op één dag... Ik denk dat mensen gebaat zijn, zeker achteraf bezien... dat ze gebaat zijn bij de katshuisregeling van die 30.000... en alle compensatie daarna dat ze dat in periodieke uitkeringen... zouden hebben moeten ontvangen. Want heel veel ouders die hebben natuurlijk op een bepaalde manier geleefd. Heel veel weten eigenlijk niet meer hoe ze met geld moeten omgaan. Het helpt hen dan ook dat... per maand een surplus krijgen in hun inkomen als compensatie... dan dat ze één bedrag krijgen en ze zoeken het maar uit... hoe ze dat bedrag moeten gaan uitgeven. En daarin voed je ook mensen op, geef je ze weer het vertrouwen in het financiën. En met een hoger inkomen kunnen ze ook veel meer bereiken. Ze kunnen een huis kopen, ze kunnen particulier gaan wonen. Ze zijn minder afhankelijk. Wat voor bedragen gaat dat dan? Nou, ik heb nu wel enkele cliënten die zijn klaar. Zitten ze op 90.000. Maar 90.000 in één keer ontvangen en zoek het dan maar uit. Maar nog steeds in een uitkeringssituatie leven. Dus op het moment dat je een huis wil kopen, kom je er niet. Wil je particulier wonen, kom je er ook niet. Dus je loopt constant weer tegen systemen aan. Ja, muurtjes aan waar je daarvoor ook tegenaan hebt gelopen. En ze komen er maar niet uit. Dat is een algemeen bekend feit. Nou, als je als gedupeerde uiteindelijk weer daarin terechtkomt... dan loopt het natuurlijk ook spaak. En het is niet zozeer dat de herstelregeling op de schop moet... maar dat systemen die niet goed werken... dat die op de schop zouden moeten. En daar heb je dus wel een deltaplan voor nodig. Maar ik denk echt dat als we ook samenwerken met banken... dat financiële instellingen die zien dat mensen een groot bedrag hebben gekregen... dat daar afspraken mee valt te maken. Van, wij weten dat u in aanmerking wilt komen voor een koopwoning. Nou, we kunnen op basis van uw financiële plaatje... wel even kijken wat wij kunnen doen. En dat zijn ook ketenpartners. In plaats van dat we dat alleen maar bij de overheid leggen. En ik moet zeggen, ik vind commerciële bedrijven ook wat pragmatischer. Die kijken wat meer buiten de systemen om. En dat is gewoon echt een verrijking als we deze groep ook meetrekken in het herstelproces. Commerciële organisaties, werkt dat? Kan dat daar worden neergelegd? Een voorbeeld, net als nu, als een ouder een fiets nodig heeft voor zijn kindjes... ja, dan stapt hij bij de gemeente, klopt hij aan... Om de fiets vergoed te krijgen. Terwijl als we een organisatie aan ons kunnen binden... het binden aan een stichting of wat dan ook... die verstrekt die fietsen dan van een gift. Ja, dat is en voor de ondernemer aftrekbaar... en tegelijkertijd is die maatschappelijk betrokken. En ik weet gewoon dat heel veel commerciële organisaties... daar wel open voor staan. Een ander systeem? Nou ja, of een systeem erbij... Maar het niet alleen laten doen door regeltjes die in Den Haag worden vastgesteld... en vervolgens overal in Nederland worden uitgevoerd. En ook omdat het vertrouwen naar de overheid een domper heeft gehad de afgelopen jaren... ja, is het nog maar de vraag of dat zeg maar handig is. En we zien nu, 2 jaar na dato, dat het in de praktijk toch niet helemaal lekker loopt. Ja, advocaat Khadija Bouzia die zegt dus... je ziet dat het vertrouwen in de overheid enorm is geschaad. Want is het überhaupt mogelijk om het vertrouwen in de overheid... in jouw geval nog te herstellen? Zoals het nu gaat niet, nee. Want nee. Hoe ga jij nu bijvoorbeeld om met toeslagen en overheidscommunicatie? Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen jaar heb ik mijn inkomen hoger gezet dan het was... om te voorkomen dat ik de toeslagen zou krijgen. Omdat ik gewoon niet wil dat toeslagen meer terugbetaald moeten worden. Je hebt een hoger inkomen opgegeven. Ja. Je hebt zoiets van, ik hoef het geld niet. Nee. om ellende te voorkomen. Ja. En we hoorden de advocaat Khadija Bouzia ook zeggen dat het misschien een idee is om de compensatie of de schadevergoeding die uiteindelijk wordt uitbetaald, om die te verspreiden over een langere periode. Omdat gedupeerden daardoor een langere tijd een hoger inkomen hebben en daarmee bijvoorbeeld een huis kunnen kopen of wat dan ook. Hoe kijk jij naar dat idee? Ja, ik vind het idee wat ze zeggen, vind ik op zich wel. Ik denk dat het voor heel veel mensen wel een uitkomst kan bieden. En voor jou? Ik heb de afgelopen jaren heb ik wel mezelf weer, doordat ik meer ben gaan werken, heb ik ook hoger inkomen gekregen. En ik volg daarnaast nu ook een hbo-studie, wat ik wel ga afronden. Dus ik weet niet of het zoveel betrekking voor mij heeft, maar ik kan me wel voorstellen voor dat er wel een doelgroep is, dat het wel beter zal zijn, ja. Want heb jij al nagedacht over wat jij met het geld gaat doen, wat je binnenkort ontvangt? Ja, ik heb een juridisch adviseur ik heb aangevraagd voor een juridisch adviseur, want ik wil wel dat het echt gewoon goed mee omgaat. Want waar maak je je zorgen om? Wat is je angst? Nou ja, kijk, als je jarenlang van het minimale hebt moeten leven en ineens, nu is het omgekeerde. Nu krijg je in één keer heel veel geld. Ja, ik wil dat dan gewoon. Ik ben ook heel bewust bezig om de kinderen echt gewoon heel bewust te maken hoe je met geld om moet gaan. Wat moet er wat jou betreft veranderen in het systeem om te voorkomen dat in de toekomst andere mensen dit ook meemaken? Iets wat ze natuurlijk al een paar jaar zeggen, dat de toeslagen afgeschaft moeten worden. Ik denk zolang dit door blijft gaan, blijft het hele toeslagenprobleem ook voortgaan. En wanneer kan jij zelf beginnen aan het herstel? Ik dacht echt deze week dat toen ik die overeenkomst tekende van oké, nu gaat het moment zijn waar ik al jarenlang op hoopte van en nu is het klaar. Maar heel eerlijk gezegd geeft het me alleen maar meer angst. En ik hoop wel dat ik bepaalde paniek... Wat ontbreekt er voor jou? Wat heb jij nodig om wel te kunnen beginnen aan een herstelproces? Nou ja, dat de kaders waar ze mee werken, dat die worden ingedekt. Zoals bijvoorbeeld deurwaarders die nu weer aan de deur komen. Dus dat het probleem van de oude schulden wordt opgelost? Ja, ja. Dat veilig wordt gesteld. Ja. Dat zou jou rust geven? Ja, zeker. Ja. Ja. Want je bent continu weer aan het strijden en het geeft te veel onrust nog. Dus je hebt eigenlijk te maken met aanhoudende uitdagingen? Ja. Wat zijn jouw plannen en dromen ondanks deze uitdagingen? Ik hoorde net dat je een hbo-studie volgt. Ja, ik werk momenteel dan 32 uur als forensisch trajectbegeleider. En daarnaast doe ik dan nu een hbo-studie. Ik ga naar het derde jaar. En ik hoop eigenlijk dat ik als social worker straks ook echt daarin wat terug kan doen in de maatschappij. Met kwetsbare jongeren die ook in de problemen zijn gekomen. Of met, Of misschien je medegedupeerde? Medegedupeerde, ja. Of gewoon vrouwen. Ik bedoel. Welke levensles heb jij in de afgelopen jaren geleerd die jij mensen zou kunnen en willen meegeven? Het mooiste wat je kan worden is jezelf. Dat is een quote wat ik altijd gebruik. En ik denk dat het daar. Ben jij in al die jaren jezelf gebleven? Nee, juist niet. Het mooiste wat je kan worden is jezelf. En daar heb je dus wel echt het herstel van nodig. Hoe ben jij uiteindelijk jezelf geworden? Ik ben het nog aan het ontwikkelen. Oh, je bent er zelf nog niet? Nee, zeker niet. Want je bent heel veel jaren aan het inhalen. En ik weet niet of je al die jaren zomaar kan inhalen. Maar het begint al bij accepteren en, ja, zoals ze het zeggen, doorgaan. Malika, heel veel succes in het herstelproces. En dank je wel voor je komst en voor dit gesprek. Dank je wel. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Zometeen langs de lijnen en omstreken. We praten morgen verder. Dan kijken we door de ogen van een zoon van een gedupeerde van een toeslagenaffaire. We horen dan wat de hele affaire met een kind doet. Voor nu een heel fijne avond. Dag. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans zet de bal aan. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speel bewust. Mijn afscheid. In mijn eigen kleding en kleurrijk. Mijn laatste show. Alleen ik ben er zelf nog niet bij. Aan mij kiest geen Polonaise, alsjeblieft.